اور یہ کلمہ راہ اعراض استعمال کیا اور یہ بات امام شافعی کو جملہ مذکورہ سے سمجھ میں آتی ہے ان مدینہ کے لیے تو بارک اصحابنا کا کلمہ استعمال فرماتے تو سیانی ہمارے پاس اصحاب اس میں اپنائیت معلوم ہو اور قال بعض الناس میں غیریت تپکتی ہے. المعدن رکاب المستقبل جاہلیہ یعنی معدن بھی دفائیں جاہلیہ کی طرح رکاب لأنه يقال ارتضى المعدن إذا أُسر منه شيء. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر معدن سے کوئی چیز نکالی جائے تو کہتے ہیں ارتضى المعدن. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اعتراض کیا یہ استدلال اور نقل صحیح نہیں ہے. وہ لوگ ارتضى المعدن نہیں کہتے, کہتے ارج لغت کہتے ہیں, اہل عرب کہتے ہیں ارتضى الرجل. میں کہتا ہوں امام بخاری, اس کے بعد خطابی اور اس کے بعد صاحب قاموس نے اسی طرح ارتضى المعدن کا لفظ نقل کیا ہے. اور مطلب یہ ہے کہ معدن سے برآمد ہونے والی چیز کے لیے جو فعل استعمال کیا جاتا ہے وہ رکاز سے مستقل معلوم, اور معدن سے نکلنے والی چیز رکاز. امام بخاری اس پر مناقضہ وارد کرتے ہیں, کہتے ہیں قیل لہ فقد يقال لمن وجب له الشيء والربع ربحا كثيرا او فسد ثمره فاستقر. اگر لفظ رکاب ہی کا اطلاق معدن سے برآمد ہونے والی چیز کے رکاز ہونے کو مقتضی ہے, اگر پہلے ارکاز کا استعمال معدن سے برآمد ہونے والی چیز کے رکاب ہونے کو مقتضی ہے تو پھر تو بہت سی چیزوں رکاب بن جائیں گی. اگر کسی کو کوئی چیز ہبا کر دی جائے یا رفا زیادہ ہو جائے یا پھل زیادہ پیدا ہو جائے تو اس وقت بھی کہتے ہیں ارکس کا. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ الزام بالکل مسلم ہے, لیکن اس کے بعد یہ بات بھی ایک واضح حقیقت ہے کہ لفظ فعل کہیں اپنے معنی حقیقی میں استعمال ہوتا ہے اور کہیں معنی مجازی میں. ظاہر ہے کہ معدن کے ساتھ اس کا استعمال علاوہ حقیقت ہے, کیونکہ لفظ کے معنی گاڑ دینا, ثابت کرنا, اور معدن میں جو معدن سے جو چیز برآمد ہوتی ہے اللہ کے گاڑنے سے اس میں پیدا ہوتی ہے, اللہ اس میں ثابت کر دیتی ہے. اور باقی اشیاء کے ساتھ جو لفظ پہلے ارکز کا استعمال کیا گیا یہ استعمال مجازی ہے, اس بات پر نظر کرتے ہوئے کہ جیسے معدن سونا چاندی بلا کسی مشقت کے مل جاتی ہوں ایسے ہی شے مزدور ریحے کثیر اور سنارے پسیرہ بھی مل جاتی ہیں. اس سے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتراض کمزور پڑ گیا. سننا ناقض ہو قال العباس من يقتله ولا يقتلوش, يعني اولا تو ا کر کر اس نے پولیس واجب کر دیا اور پھر اس کے بعد خمس نہ دینے کی اجازت بھی دی تھی اور کہتے ہیں اگر کسی کو معلوم ہے اور اسے پا لے خمس نہ ادا کرے تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ مناقضہ امام ابو حنیفہ پر وارد نہیں ہوتا. علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا امام ابو حنیفہ نے اطمان کی اجازت اس وقت بھی نہیں ہے جب کوئی آدمی یہ خیال کرے کہ بیت المال میں میرا حق ہے لیکن اس کو مل نہیں رہا, اگر میں اس کے عوض میں یہ ماضی سے برآمد چیز رکھ لوں تو کوئی حرج نہیں. حافظ ابن حجر علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام طحاوی نے جہاں یہ مسئلہ ذکر کیا ہے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ امام حنیفہ کے نزدیک اگر کسی شخص کو اس کے مکان میں معذور مل جائے تو اس پر کوئی شہوادی نہیں ہے. آپ اپنے اندر اسلامی کہتے ہیں اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اعتراض وجیہ ہو گیا. میں کہتا ہوں کیسے وجیہ ہو گیا, انسان کا مکان اس کی ملک ہوتا ہے اگر ہارا جو کچھ اس میں ہوگا دیسی ملک ہوگا. علامہ موفق ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ زمین میں جو احجار مخلوقہ ہوتی ہیں یا اس کے اندر منہدم دیواروں کی اساسات اور بنیادیں ہوتی ہیں یہ سب مشتری کی ملک جیسے, اس لیے کہ یہ سب اس کے اجزاء ہیں جیسے اس کی دیوار اور مٹی اور وہ معادن جو اس کے اندر ہوتے ہیں. تو اصل معادن موجودہ فی البیت ودار صاحب الدار والبیت کی ملک ہیں, لہذا اس میں خمس نہیں آئے گا. مگر امام بخاری کی طرف سے یہ کہا جا سکتا کہ غنیمت بھی ملتی ہے وہ بھی تو غالمین کی ملک ہوتی ہے, اس کے باوجود اس میں سے خمس لیا جاتا ہے, لہذا اگر یہ معادی نکال ہوں تو پھر یہ کاری اس خمس کی وجہ سے اس میں واجب ہونا چاہیے. اور جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ معادن موجودہ خدار صاحب دار کے ملک ہیں ان کے نزدیک معادن میں خمس واجب ہی نہیں, لہذا حنابلہ کی بات کو لے کر حنفیہ کی طرف سے دفاع کرنا مشکل ہے. اللہ تعالی عالم وہ جانور یعنی اگر جانور کسی کا نقصان کر دی تو نقصان اگر ظاہری اس رواج کی بنا پر جانور کے ہر نقصان کو اگر قرار دیتے اور کہتے ہیں اس پر تاوان واجب نہیں, لیکن جمہور عالم فرما سکے رات میں جانوروں کی حفاظت جانور والوں کے لیے ہے, اس لیے اگر وہ رات میں نقصان کریں گے تو ان کے مالکین ذمہ دار ہوں گے. برائے عازم یہ حدیث میں ابو داؤد وغیرہ میں اس کی تصریح وارد ہوئی ہے. بلبیر جو بار میں کنواں بدل ہے, اگر کسی نے اپنی ملک میں کنواں کھودا اور کوئی اس میں جا گرا تو کنویں والا اس کا ذمہ دار نہیں. یہی الماد بارون کا مطلب ہے. عاملین احد و مصارف زکات کی, عاملین کو جو کچھ دیا جاتا ہے وہ ہمارا کہلاتا ہے. حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اسباب زکات نہیں, لہذا اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کے لیے زکات جائز نہیں, اس کے لیے مالا جائز. یہی حنفیہ کی نسبت ہے. شافیہ ہمیں گزا کر کے, لیکن موفق ابن قدامہ اور امام نووی کہتے ہیں بنو ہاشم کے لیے ہمارا ناجائز ہے. مسلم شریف میں اس وارد ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جب بنو ہاشم اور بنو مطلب کے دو جوان پہنچے اور یہ خواہش کی کہ آپ ان کو صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجیں تاکہ ان کو مالا ملے, تو آپ نے انکار کر دیا اور یہ بتا دیا کہ اہل بیت کے لیے مالا کی اجازت نہیں ہے. اس کے الفاظ میں سب پتا لاتم بغیر آل محمد میں ہے اور صاف اور یہ بات آپ نے عبد المطلب بن ربیعہ اور فضل میں عباس کے مطابق سے فرمائی دوسرا جز ہے وہ محاسبت الامام کی. مقصد یہ ہے کہ جو لوگ صدقات وصول کرتے ہیں امام کو حساب دینا چاہیے تاکہ کوئی آدمی ادائیگی صدقات میں کوئی کوتاہی نہ کرنی پائے. اس آدمی کو ملک دیہ کہا جاتا تھا. اس رجل کا نام ابن سعد نے عبداللہ سے کچھ کیا فلما جا حاصلہ, اس لیے کہ اس کے پاس زکات کی اموال موجود تھے جو اس نے ادا نہیں کیا. حضرت امام بخاری نے یہاں ابناء السبیل کو ذکر کیا جو مصارف زکات میں سے, اور یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں سبیل کو زکات نہیں, حدیث سے ثابت ہے. دیکھو صدقات کے اونٹ چل رہے تھے جب قبیلہ اور رہنا کے لوگ آئے تو آپ نے ان سے فرما دیا جاؤ جہاں صدقات کے اونٹ وہاں رہو اور ان کے دودھ پیو. اس کو یہ اشکال کیا گیا کہ زکات میں تو تمہیں شرط ہے اور دودھ پینے کا جو امر تھا وہ برطریقے عباحت تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا خیال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عباحت بھی کی اور فرما دی حاصل یہ کہ جو دودھ تم لوگ نکال کر استعمال کرو گے اس کا استعمال وہ تمہارے ملک ہوگا اور تمہارے لیے اس کا استعمال مباح ہوگا. یعنی مدینہ مدینہ کی آب و ہوا کو ناگوار سمجھا چلیے. مقصد یہ سرکار کی عمروں کو امام کے ہاتھ سے روزگار لگائے جائے روزگار لگایا جاتا تاکہ دوسرے ملکوں سے مخلوط نہیں مل جائیں. داغ لگانے کا مسئلہ مختلف یہ جمہور علماء جواز کے قائل ہیں اور یہی نفیہ کا ایک قول ہے. بعض نفیہ کراہت کے قائل اور کہتے ہیں اس میں حیوان کی تعظیم ہے. امام بخاری نے کی لاہج اس کی ترغیب کی ہے لیکن ایسا لگتا ہے یہ قول کوئی بالکل غیر معروف قول ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حنفیہ کی کتابوں میں صاف تصریح لاباسن قیل بہائم نے علم اور علامہ ابن حزم نے لکھا اس بات پر اجماع ہے کہ علامت کے لیے حیوان کا وصل جائز ہے لیکن بغیر عمارت کے قید لگائے یعنی نہ اجماع اس صورت میں جو غیر نار سے نار سے ہو تو اجماع نہیں ہے. مگر بہرحال تقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اختلاف ذکر کیا اور یہی راجح قرار دیا ہے کہ علامت کے طور پر داغ لگانے کو حرج نہیں ہے, چہرے پر داغ نہیں لگانا چاہیے. امام شافعی نے لکھا ہے کہ وطنیوں کے کانوں کی جڑ پر نشان لگایا جائے اور ان کو ان کے لانوں پر. چلو اپنی دستے کری انتظار دے رہے تھے کیا آج کوئی یونیورسٹی کا ذمہ دار اس طرح کا کام کر سکتا ہے؟ اس کے خلاف شان سمجھا جاتا ہے اور عرف کا سہارا لیا جاتا ہے. صحیح یہ ہے کہ اگر ضرورت ہو جائے تو ذمہ داران مدرسہ کو نامی مدرسہ کو بھی مدرسے کا کام کرنا چاہیے. ہمارے اکابر کب اسکول تھا پھر اس دنیا کے لیے اتنی آتی تو پہلے وہ شیخ رتن عالم صاحب وغیرہ اٹھاتے تھے اور اس کے بعد طلبہ دور پر تھوڑی دیر میں اٹھا کے رکھ دیتے تھے. ہم نے خود دیکھا نالم صاحب بالکل بوڑھے تھے اور ہاتھ بھی کانپتے تھے اور پیٹ اٹھائے ہوئے تو میں نہیں کہ آپ جان سو کبھی تو ایک مرتبہ بابو پر صدقہ فکر صدقہ فکر کی وقار کے ساتھ میں سبھی اللہ کی رضا کے لیے مار سب مل جاتا ہے. صدقہ فکر کی مشروعیت واقعی مثال کے بیان پر سن 2 ہجری میں ہوئی. اس میں کتنے خلاف ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں فرض ہے، یہی امام بخاری کی رائے، اور ابن منذر نے اس پر اجماع بھی کیا، حنفیہ کہتے ہیں واجب ہے، اشہد ابن عبدالعزیز اور ظاہریہ اور علم لبان شافعی فرماتے ہیں اس میں بن علیہ اور ابو بکر ابن قیسان قسم کہتے ہیں منسوخ ہو گیا، کیسے مثال کہتے ہیں ہمارانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات الفطر قبل ان تنزل الزکات فلما نزلت لم یامرنا ولم ینہنا، رواہ النسائی رحمہ اللہ تعالی. لیکن رکن کے قائلین بھی کہتے ہیں کہ عدم امر نس کے دلیل اور بعض علماء اس کی سند پر کلام کیا ہے، لیکن صحیح ہے کہ سند اس کی صحیح ہے. پھر اس کے بعد اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو اس کے لیے مثل بے فکر، اور اگر کسی آدمی کے پاس کچھ ہے تو پھر اس کے بعد ائمہ ثلاثہ اور اکثر علماء فرماتے ہیں اگر عید کی رات اور دن کا کھانا اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے موجود ہے اور اس کے بعد سب کا فکر دینے کے بقدر مال ہے تو دینا پڑے. حنفیہ کہتے ہیں کہ سب کا فکر اس وقت واجب ہے جب انسان کے پاس بقدر نصاب مال موجود ہو، جو حاجت اصلی سدار. علامہ اکبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے علاوہ کسی اور سے مطلب منقول نہیں، اس کے بعد پھر یہ صدقہ ان لوگوں پر آئے گا. امام احمد اسحاق کہتے ہیں جو رمضان کی آخری تاریخ کے افطار کے وقت موجود، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جو فطر یوم العید کے وقت موجود ہو، مالک شافعی سے دونوں اقوال منقول. فرض صدقۃ الفطر اس کے بہت سے نام ہیں، صدقۃ الفطر، زکات الفطر، صدقۃ رمضان، زکات رمضان، زکات الرؤوس، زکات الابدان، صدقۃ الرؤوس وغیرہ. ورعاب العالیہ وعطا المسلمین صدقۃ الفطر فرید. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں حدیث میں جو صدقۃ الفطر کو فرض کہا گیا ہے یہ اپنی ظاہر پر معمول ہے اور سلف نے ظاہر ہی پر حمل کیا ملالیہ تعالی المسلمین صدقۃ الفطر کو فرض کہ کوئی مسائل نہیں بخاری پر الگ الگ تراجم کی، یہ پرادمی کے دن میں مسائل کو بیان کیا جائے گا، یہاں سے بل انسا کو بیان کیا جاتا ہے. امام روحنتا سوری وغیرہ فرماتی عورت پر سب گئے پھر اس کے مال اور انہیں ثلاثہ کہتی ہیں کہ اس کے خاوند کو نہیں ہے، وہ لوگ کہتے ہیں سب کا فکر نفقہ کے توابع میں ہے، جب نفقہ قابل کروا دی تو سب دوست کروا دی ہوگا. ان کی ایسے حدیث کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہیں. وبلسان الامر المؤمن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب صدقه الفطر على الارض وغيره من المسلمين. جب یہ بتا چکے کہ صدقہ فطر فرض ہے تو اب یہ بتا چکے کہ صدقہ فطر مسلمانوں کے بھی میں فرض ہے. خواہ ہو یا آپ کتاب ہے کہ ہر پر اسی وقت سب ہے فطر ہے وہ مسلمان. اور عبد کے بارے میں اختلاف ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں اسی عبد پر سب قتل فطر آئے گا جو مسلمان. اگر کوئی غیر مسلم ہو تو اس پر سب ہے فطر نہیں ہے. امام ابو حنیفہ سوری وغیرہ فرماتے ہیں سب کا فطر مسلم ہے مسلم سب. امام بخاری رضی اللہ عنہ پہلے عمل کو اختیار کیا ہے اور دلیل میں صحیح ابن عمر کی حدیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر فطر سام تمر سام شعیل حلاف الحر معبد بکر المسلمین پیش کی. کی طرف سے اس کے تین جوابات دیے گئے. پہلا جواب تو یہ ہے کہ نئے مسلمین کے قید نقل کرنے امام مالک میں مشرق ہیں کوئی اور نقل نہیں کرتا ہے. یہاں رہے گا کی شاد ہے لیکن یہ جواب مسلموں میں اول تو اس لیے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی شخصیت کے مالک کہ وہ اگر کوئی بات سب سے الگ کہیں تو ان کے قطار شخصیت کی وجہ سے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. ایک مرتبہ سفیان ابن عیینہ نے کوئی حدیث بیان کی کسی نے کہہ دیا مالک تمہاری مخالفت کرتی تو ابن عیینہ نے فرمایا ابن لبو نے جگہ معلوم رکھی کر سولتل بزرگ انائی سی یعنی میری مثال مالک کے سامنے ابن لبو کی ہے اور ماں مالک کی مثال ابن بازل کی ہے. میں بھلا ان کا مقابلہ کہاں کر سکتا ہوں. اور دوسری اس وجہ سے کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ کی قواعد کے مطابق ہے اعمال شرعیہ کے متعلق مسلمان ہیں. جب حنفیہ کہتے ہیں تو کارگر مخاطب بالقرون ہیں تو ان کے مسلک پر بھی یہی ہونا چاہیے کہ کافی غلاموں کی طرف سے سب کا فکر واجب نہیں ہو. امام مالک رضی اللہ عنہ زیادتی کو نقل کرنے منفرد نہیں بلکہ ان کے کئی متابع ہیں. ایک تو عمر بن نافع نے ان کی حدیث باب گزشتہ میں حاضر، دوسرے بقاء بن عثمان نے ان کی حدیث امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے تصریح فرمائی. اور اس کے علاوہ 6-7 اور بھی روایت مطابق کرتی ہیں جو ان کا درجہ مالک جیسا نہیں ہے لیکن مطابق اور تعریف کے لیے تو کمزور کو بھی لے لیا جاتا ہے. دیکھو اگر کہیں موٹر پھنس جائے اور کچھ لوگ اس کو نکال رہے ہیں اور کچھ کمزور لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں تو لوگ کہہ دے گھوم ذرا ہاتھ لگا دو اس سے ذرا آسانی ہو جائے گی. اور نمبر دو دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ حدیث مقید سے تو صدقہ علی المسلمین کا ثبوت ہوتا ہے، اور حدیث مطلق سے صدقہ علی المسلم والکافر دونوں کا ثبوت ہوتا ہے، اور قاعدہ ہے المطلق و یدی علی الکافر والمقید علی فقیر. اس کو یہ اشکال ہے کہ یہ تو نہ ہوتا ہے اگر دو مصوص الگ الگ ہیں، اور جب ایک ہی مسئلے سے متعلق دو مسوال بھی متفق مقید تو ایک مطلق ہو مقید پر معمول کیا جائے گا، اور دیکھو نا اگر مطلق کو تسلیم کر لیا جائے تو مقید کے پیر اگر معمول ہوتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نمبر تین، امام طحاوی فرماتے ہیں کہ من المسلمین کا تعلق سادات معتین سے ہے، یعنی اسی آقا پر زکات ہے جو مسلمان غیر مسلم پر ہے نہیں. اس پر یہ اسکال ہے، یہ تو بڑی ہی بات ہے، کافر کہاں مانتا ہے، اس کے بیان کی کیا ضرورت تھی، اور خود یہ بڑی بول طلاق ظاہر بھی ہے. اسی لیے جمہور علماء نے یہ فرمایا کہ ابھی وہ مسلمین ہی پر سب قتل کی ہے، غیر مسلمین پر. پھر اس کے بعد آگے یہ اختلاف ہے کہ عبید پر براہ راست کرم ہے یا آقا پر فرض ہے. ظاہریہ کہتے ہیں عبید پر براہ راست کرم ہے، اور آقا کے ذمہ واجب ہے کہ اس کو وقت دے تاکہ وہ سب قیدی کو کما کر ادا کرے. لیکن جمہور علماء اس کے مخالف ہیں، البتہ ان میں یہ اختلاف ہے کہ براہ راست آقا پر فرض ہے یا پہلے غلام پر فرض ہوتا ہے اور آقا اس کی طرف سے ادا کرتا. اکثر حضرات اول کے قائل ہیں، بادشاہ کے یا ثانی کے. ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے قائل، لیکن علامہ ابن بطال رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے کہ وہ ظاہریہ کے ہم خیال ہیں اور ان کے نزدیک براہ راست غلام پر فرض ہے. واللہ اعلم کہ بچے اس بات میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ مجھے لکھ کے دینا ہے. سلیم بیان کر تم آپ ہی کہتے ہیں بعض باتیں بچے ایسی کہی جاتی ہیں جو کہیں لکھی ہوئی نظر نہیں ہوتی، نہیں ہوتی ہے، یاد نہیں ہوتی، تو وہ اپنی نقل کر لینے کی فائدہ ہو جاتا ہے. بعد میں نہیں جاتی ہیں اور دوروں کی دین ہر حال ابھی بات کہی گئی اور وہ بات میں بھول گئے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ لکھ کے اٹھائے نہیں جائے. کسی کو نہیں معلوم ہوا تینوں عادل حکیم کے خاندان کا، اب وہ کہیں لکھا ہوا ملا عادل حکیم کے خاندان کا ہے، تو جو ناواقف آدمی ہوگا اس کو تو ایک نگاہ نہ لگی جائے گی کہ اس کا خاندان معلوم ہو گیا. یونس کہاں کا ہے، میری کیا ہے، چلیے میرے گھر والے کہتے تھے ہم سے بیٹی میں کبھی بس حفیظ سے کیا اللہ نے تھوڑے کہا ہے کہ علی بکر عمر کی اولاد تو آگے رہے گی باقی پیچھے رہیں گے، یا محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کی اولادیں سب آگے رہیں گے باقی سب پیچھے. اللہ نے ایک چار کا بتا جاننا شعوبوں و قبائل کا تعارف محترم حمد اللہ نے اتھا اللہ کے محترم وہی ہے جو تقوی والا تعالیٰ میں ہو رہا ہوں سرکی ہو کرتی ہو اللہ نہیں کی سکتا ایسی فخر کا کوئی مقام نہیں کہ آپ کبھی کبھی تو اکر الجاہرین کو اجر القارئین کو ضلع کہہ دیتی ہوں بچوں اپنا بچہ ہے ایسا ہی ذرا سا اس کو کھوپڑی کو مارتا مکاتی میری اسلام ہی روک کر رہا تھا پریشان کر دیا تھا سمجھ نہیں آیا کہ اس پاگل اب وہ ہماری مشین بھی خراب ہو گئی ایک مشین لائی گئی کہ بھائی وہاں پر تو انیس نہیں ہے وہ سب بگڑ گئی ہے رات میں بات کرنی تھی میرے عادل کے یہاں تو بول ہی نہیں رہے یہ بات کیا کیونکہ وہاں بتی ہی نہیں جل رہی ان کا کوئی خرابی آ رہی ہے اب یہ جس نے خراب کیا اس کو پیسہ دینا پڑے کیوں آپ لوگ ٹھیک ہیں ہر ایک شخص کو کم سے کم پچاس پچاس روپے دینا میں کیسے دوں گا کہاں سے پیسے لاؤں گا کیا میرے پاس امریکہ رہتا ہے اس کے بینک میں سے نکال لوں گا تم تقریر کر رہا تھا تم بس روپئے تو تم نے کیسے میرے لیے چائے بھی دے رہا ہے وہ تو دیکھو چل رہے اس کے صحیح نام رکھتے ہیں اجل القرب اکرول جو بڑا مشین چالو کر دو بولنے والی آپ نے ان کو باہر لیتا ہوا کنڈیشن چالو کر دیا سب دروازے بند کیا کھاتے ایسا کیوں ہو رہا تو آپ نے کہا تھا مشین چالو کر دی کیونکہ بند ہوا تھا اس کا کیا لینا تھا ان کو باہر لیتا ہوا چلیے میں اپنے بچوں کا عید کے طور پر کرنے سے بلا ہوتا اگر تعلق نہ ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں یہ تو کرنے سے ڈالنا کی تقسیم ہے اس کے اعتراض کو کسی کو کیا ہے اسلام قاضی ہوتے تو میں تم سب کو پکڑوا دوں تو اس حدیثوں کو جیل میں بند کر دو اور وہاں پھر فائدہ سے طے کر تم وقت ملتے ہیں دعوت کر رہے ہیں بڑھیا کھانا ملا کے بچوں کو پولیس نہیں مار دی تھی بچوں جائے جس نے اسے پرہیز کر ایسا دلا نہ کرو جس سے دل دکھ جائے یہ کوئی چیز نہیں میں مزاق اسی حد پر کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کا دل نہیں لوگ گھبراتی ہے کبھی جب بھی سنا ہوتا اسی لیے تو بات لوگوں کو بڑے بڑے القاب آداب دینے لگا سی بوئے کسائی علماء زبیر کہتا ہے آپ کو روز مجھے بے قوف کہتے ہیں اس کو تو بے قوف کرتا ہے ایک حرف کو عبارت نہیں پڑھ سکتا کہاں سے کہاں غلط ملا رہا تھا چلیے کہتا ہے ہمیں تو ہمارے یہاں کے لوگ بہت سمجھدار سمجھتے تھے آپ کے لیے بے قوف سمجھ رہے ہیں یہ ہے بچوں بہت سے لڑکے اگر اور جگہوں سے آتے ہیں سمجھتے ہیں سمجھدار ہیں پھر میں آہستہ آہستہ ان کا بے قوف ہمیں ثابت کرتا ہوں دونوں بھائی جلدی سے کسی کو میں مانتا مانتا نہیں لالوں کو مانتا ہوں دل سے ایک بچہ بہت ذہنی ہوتا اس کا نمبر میرے کام آتا دن کا کام کرتا میں کسی پیار کے اور جگہ تیرے نمبر آتے ہیں اور میرے یہاں کا نمبر آتا ہے اسی میں لگا کر مجھے پتا نہیں کیا ہو جاتا آپ کے یہاں فرماتے ہیں کہ اگر جو بھی آ جائے تو ایک ساتھ لے جائے گا ایک مائی مسئلہ چلے بابو صدقت الفطر شام کام یہاں دو روایت شام لوگوں کا مشور اور دوسری روایت شام کی منصوبہ یا تو یہ منصوبہ حکایت یا یہ پرجوں کے لیے منصوبہ کم ہو رہی ہے یہاں جو کسی بات میں تعام وارد ہوا مقدمے میں جو تعام وارد ہوا وہ حدیث کے اتباع میں وارد ہوا ہے, حدیث بات میں جو تعام وارد ہے. اب حدیث میں تعام سے کیا مراد, امام خطابی کہتے ہیں اس سے جو یعنی ان کا مراد مزر نے اس پر اعتراض کر دیا, اس لیے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کائندہ آ رہی ہے. قال ابو سعید مکان کام الشعیر والزبیر والتمر والعقیق, اس سے معلوم ہوا کام کی تصویر ان کا گرم شریر میں ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں سکتا ہے اسے ذرا یعنی مکئی مراد ہو, اس لیے کہ حجاب کے یہ معروف غلہ تھا اور لوگ کثرت سے استعمال کرتے تھے. میرا خیال ہے کہ بخاری مقام کو اسی طرح سے کچھ کر کے عموم کی طرف اشارہ کیا اور یہ بتا دیا جو کام بھی اس میں کام کہلاتا ہے اس میں زکات نکالنے کے لیے ایک ساتھ نظر بھی ہوگا. شہید پر تو سب کا اتفاق, ان کا کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس میں ایک ساتھ نوازی یعنی ساتھ کافی ہو جائے گا. محمد احمد حمبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نصف سا کافی ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نصف سا کافی ہو جائے گا, یہ قول حضرت عثمان بن عبید بن عاصم سلاسہ فرماتے ہیں ایک سا ضروری ہوگا. یہی ابو سعید خدری کا مسلک تھا اور بخاری نے کہیں بھی ہنتا کے لیے ترجمہ منعقد نہیں کیا بلکہ یہی لفظ تعام لفظ عام ذکر فرما کیا اور پھر اشارہ کر دیا ہر تعام سے ایک ساتھ گزرو کرے سلاسہ کی موافقت یاد فرمائی. بچوں میں بہت درد ہے, میرا ہاتھ نیچ پر ایسا درد ہو گیا رات کو میں سویا ہوں 12 بجے سے 3:30 بجے تک بیٹھا مجھے یاد ہے کبھی کبھی بہت درد ہوا. اس پر بھی علم خجور ایک ساتھ نوازی کتنی یعنی لوگوں نے ہنتا کے دو روپ کو ایک ساتھ سے برابر قرار دے دیا. چلیے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامن مقصد یہ ہے کہ سب فکر عید کی نماز سے پہلے دینا چاہیے. ظاہر سے امام بخاری اس کے حضور سے قائل ہیں, ان کے حضور سے اس کا امر منقول ہے. یہی محل انتظار بھی ابن تیمیہ نے قیوم کا کرایہ ہے. مؤخر کر دے گا تو علامہ محل رحمت اللہ میں پہلے مقصد کا حصہ فکر ہو جائے گا. جمہور علماء کے نزدیک ایتا قبل العید مستحب ہے. حنفیہ کہتے ہیں اس کے کا وقت ساری عمر ہے, اگر تاخیر ہو جائے تو پھر رکھے گا. چلیں آپ نے پہلے بھی خزالہ خزالہ پڑھا. فرماتے ہیں سب طرح فکر ضرور منظور.